श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 10 श्लोकों की चर्चा हो गई है। भगवान अर्जुन के कर्म में अनिष्ट साधनत्व भ्रम को निवृत्त कर रहे हैं। भगवान अर्जुन का अभिष्ट है श्रेय, श्रेयोर्थी है अर्जुन, और देख रहा है श्रेय साधनत्व ज्ञान में, और कर्म को बंधन का हेतु देख रहा है। तो भगवान ने कर्म में भी परंपरा या अधिकारी विशेष के लिए श्रेय साधनत्व बताया, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते, यहाँ से लेकर के कई एक श्लोकों से नवम श्लोक तक एक प्रकार से तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, यहाँ तक के ग्रंथ से। कर्म बंधन का हेतु है, लेकिन कर्म मात्र नहीं, कर्म विशेष। जो निषिद्ध कर्म और सकाम कर्म है वही बंधन का हेतु है, और ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला कर्म बंधन का हेतु नहीं है। इसे भगवान ने यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्मबंधन इत्यादि ग्रंथ से कहा। तो जो बंधन का हेतु नहीं है, यज्ञार्थ कर्म, उसका श्रेय प्राप्ति के लिए जरूर अनुष्ठान करना चाहिए, लौकिक फलाशक्ति से रहित हो करके। इसे नवम श्लोक के उत्तरार्ध में कह दिया, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसलिए श्रेय प्राप्ति काम भी यदि कर्म निवर्त्य दोष से दूषित चित्त वाला है तो उसका कर्तव्य कर्म ही है, ये बताया गया। इसी अधिकारी विशेष को कर्म अवश्य करना चाहिए, अर्थ का संपोषक अन्य हेतु भी। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति इत्यादि श्लोकों से बताया जा रहा है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा को बनाया तो प्रजा के उत्कर्ष का हेतु कर्म भी बनाया, साधन भी बनाया, वो यज्ञ है। तो सह यज्ञ यानी उनके कल्याण का साधन भूत यज्ञ शब्दित कर्म, और कर्म सहित प्रजा को बनाया और कहा कि ये जो यज्ञ है इससे आप उत्कर्ष को प्राप्त कर लो, अनेन प्रसविष्यध्वम्, और ये वो अस्तु इष्ट कामधुक, और ये जो यज्ञ है वेदों के द्वारा प्रतिपादित साधन, वह आपके अभिष्ट फल को प्रदान करने वाला आपको सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद भी दिया। एसो अस्तु इष्ट काम दुख। इससे क्या हाँ हाँ हाँ उसमें का अधिकार दिया था। हाँ तो उसी अर्थ को भाष्यकार ने समझना है ऐसा नहीं सकता। वही वैदिक सार हाँ कर्म देते हैं। हाँ तो यज्ञ भी कर्म है, यज्ञ कर्म है जो अग्निहोत्रादि वर्णाश्रम विहित कर्म है। हाँ उसको यज्ञ शब्द से लेना है। वो वैदिक जो वर्णाश्रम विहित कर्म है वह प्रत्येक वर्णी का वेद ने अलग अलग कर्म बताया, वो सब कर्म लेना यज्ञ शब्द से। तो तत्तद वर्ण विहित जो कर्म है उस कर्म का अनुष्ठान करो। हाँ तो चौथा वर्ण करे जो हाँ तो चित्त शुद्धि के लिए तो परिचर्या है, सेवा परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम ये जो कहा जाता है, वो त्रैवर्णिक की सेवा करने से वो चित्त शुद्धि होगी। और ये जो है वैदिक कर्म नित्य अग्निहोत्र है, प्रातःकालीन सायंकालीन आदि आदि संध्या वंदन स्वाध्याय, स्वाध्याय होता है जो परंपरा से प्राप्त वेद है उसका अभ्यास, ये सब यज्ञ शब्द से सबको लेना। और बाकी जो यज्ञ है वो तो हमेशा रोज ही रोज थोड़ी किए जाते हैं, जो रोज किए जाने वाले कर्म हैं उनको बताया जा रहा है। उसमें पंच यज्ञ भी आएंगे, पंच महायज्ञ। तो प्रजापति की आज्ञा भी मनुष्यों के लिए यही है कर्म करने की। ये एक प्रकार से मनुष्य के उत्कर्ष का हेतु प्रजापति कर्म को ही बता रहे हैं। इसलिए कर्म अवश्य कर्तव्य है, ये अर्थ निकलता है। आगे हैं ग्यारहवें श्लोक में ये कहा गया कि दसवें श्लोक के अंतिम पाद के द्वारा कि ये यज्ञ आपके अभिष्ट को प्रदान करने वाला हो, अभिष्ट फल आपको प्रदान करने वाला हो। तो आकांक्षा हुई कि यज्ञ से अभिष्ट फल की प्राप्ति कैसे होती है, तो ये आकांक्षा बताई गई कथम, यानी कैसे यज्ञ अभिष्ट फल का प्रदायक है, ये कथम शब्द से कहा गया। तो बताया जा रहा है एक प्रकार से कि इस प्रकार वह श्रेय प्राप्ति का साधन बन जाता है यज्ञ शब्दित कर्तव्य कर्म। तो ग्यारहवें श्लोक का उच्चारण कर लें। देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ। अनेन देवान भावयत, भावयत का कर्ता है यूयम। तो अनेन यज्ञेन ये जो यज्ञ शब्दित अपना अपना कर्तव्य है, उससे क्या करो तो देवान भावयत, देवताओं को बढ़ाओ, पुष्ट करो। यज्ञ से, यज्ञ है देवताओं का यजन, और देवताओं के यजन से देवता पुष्ट होते हैं। देवता के उद्देश्य से देवताओं का मुख स्थानीय जो अग्नि है उसमें यदि आहुति प्रदान करते हैं तो वह सूक्ष्म रूप धारण करके देवता को प्राप्त होती है, और उसी से देवता पुष्ट होती है। तो इस अभिप्राय से कह रहे हैं भगवान कि अनेन प्रजापति ने प्रजा को कहा कि अनेन यज्ञेन देवान भावयत, इस यज्ञ से देवताओं की वृद्धि करो। देवताओं की वृद्धि का साधन यज्ञ है, तो जब इस यज्ञ से देवता वृद्धिंगत हो जाएंगे, वृद्धि को प्राप्त होंगे, तो संतुष्ट हो जाएंगे आपको, आप पर, और वे भी देवताओं को संतुष्ट करने वाले आपको संतुष्ट करेंगे आपके अभिष्ट को प्रदान करके। इस अभिप्राय से कहते हैं कि ते देवा वह भावयन्तु, आप ते देवा से लेना आपसे संपूजित दो देवता हैं, आपसे पूजी गई देवता, आपसे वृद्धि को प्राप्त हुई देवता, वह भी, वह यानि युष्मभ्यम या युष्मान, युष्मान भावयतु, भावयन्तु, तो वे देवता भी आपसे संतुष्ट हुई आपको बढ़ाए, आपका आपके उत्कर्ष में सहायक बने, आपके उत्कर्ष का हेतु बने। तो देवताओं के वृद्धि का हेतुभूत यज्ञ मनुष्य करते हैं, उससे देवता वृद्धि को प्राप्त होती हैं, और वृद्धिंगत देवता यज्ञ से यज्ञ करने वाले को वृद्धि प्राप्त कराती हैं, समृद्धि प्राप्त कराती हैं। इसलिए कहते हैं कि परस्परम भावयतः परम श्रेय अवाप्स्यथ, यूयम अवाप्स्यथ। तो इस प्रकार परस्पर यानी दो हो गए देवता और मनुष्य, मनुष्यों ने देवताओं को पुष्ट करने वाला साधन कर लिया, उससे देवता संतुष्ट हो करके मनुष्यों को अभिष्ट प्रदान कर रहे हैं, तो एक दूसरे का श्रेय सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं परस्परम भावयंत, एक दूसरे के वृद्धि का हेतु बनते हुए यूयम यानी आप लोग कर्माधिकारी मनुष्य क्या करो तो परम श्रेय अवाप्स्यत, परम श्रेय को प्राप्त करोगे। यही देवताओं के वृद्धि का हेतु होत कर्म करते रहेंगे तो देव ऋण से मुक्त हो जाओगे, और देव ऋण से मुक्त होंगे तो देव ऋण ये उपलक्षण है, बाकी जो तीन ऋण है ऋषि ऋण और पितृ ऋण और यज्ञ उपलक्षण है, उनके देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के भी मुक्ति का जो उपाय है उस उपाय का यज्ञ ये उपलक्षण है। इसलिए ऋण त्रय के अपाकरण का जो साधन है उस साधन का अनुष्ठान करोगे तो ऋण त्रय से मुक्ति पाओगे। और मनु जी कहते हैं ऋणानी त्रीणी अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत। तो जब जन्मत ही प्राप्त जो तीन ऋण है इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है मनुष्य और मोक्ष की साधना करता है तो मन ठीक ठीक मोक्ष साधना में लगता है, नहीं तो इन तीन ऋणों में से जिस किसी का भी ऋण शेष हो तो मन में बार बार वही संकल्प विकल्प आएंगे, मोक्ष की साधना में नहीं लग पाएंगे। ये मोक्ष की साधना तो शांत मन से होती है और ऋण जो है मन को शांत नहीं रहने देगा। लौकिक ऋण भी किसी सज्जन व्यक्ति पर है यदि तो रात में शांति से सो नहीं सकता हो न सुख से जीवन व्यतीत कर सकता। लौकिक ऋण जो है उसे बार बार उसके मन को अशांत करता है। तो ये जो शास्त्र ने बताया हुआ ऋण है तीनों ऋण ये तो सूक्ष्म मन से संबंध रखता है और वह मन से जो मोक्ष की साधना होनी है उसमें बाधक बनता है, साधना नहीं होने देता। इसलिए कहा कि परस्परम भावयन्तः, तो ऋणत्रय के अपाकरण के साधनों से संतुष्ट हुए जो देवता तथा देवताओं से उपलक्षित ऋषि एवं पितर हैं वे क्या करेंगे कि आपके श्रेय प्राप्ति के हेतु बनेंगे। इसलिए परम श्रेय, वो परम श्रेय है मोक्ष। तो ज्ञान प्राप्ति द्वारा इस प्रकार ये ऋणत्रय के अपाकरण का जो साधन है उसका अनुष्ठान ज्ञान में प्रतिबंधक साधनों का, प्रतिबंधक दोषों का निवर्तक बन करके सहायक बन जाता है, परम श्रेय का प्रापक बन जाता है। इस अभिप्राय से कहा कि परम श्रेय अब आपसे, तो परम श्रेय को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार यदि श्रेयोर्थी हो तो ऋणत्रय के अपाकरण का हेतुभूत यज्ञादि से उपलक्षित जो साधन बताया है उसे जरूर करो। ये प्रजापति ने प्रजा को कहा। थोड़ा भाष्य है कि 11वें श्लोक का, देवान यानी इंद्रादिन भावयत यानी वर्धयत, अनेन यज्ञेन ते देवा भावयन्तु यने आप्या ययन्तु वृष्ट्यादिना, वह यने युष्मान एवं परस्परम। तो देवताओं को इस यज्ञ से संतुष्ट करो का मतलब उनके ऋण से मुक्त हो जाओ तो जिनका ऋण एक प्रकार से पूरा कर लिया वे भी संतुष्ट होकर के आपकी वृद्धि में सहायक बन जाएंगे। तो ते देवा भावयन्तु यानी आप्यायन्तु वृष्ट्यादिना, वृष्ट्यादि करके आपके सहायक बन जाएंगे। वह यानी युष्मान भावयन्तु यानी आप्यायन्तु। तो एवं परस्परम अन्योन्यम भावयन्तः श्रेयः परम यानी मोक्ष लक्षणम ज्ञान प्राप्ति क्रमेण अवाप्स्यत, ज्ञान प्राप्ति द्वारा वो मोक्ष प्राप्त करोगे। अथवा परम श्रेय है स्वर्ग, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यदि लौकिक उत्कर्ष ही चाहिए तो कहते हैं अथवा स्वर्गम वा परम श्रेय प्राप्स्यत अवाप्स्यत, और यदि श्रेय प्राप्ति की इच्छा नहीं है और संसार अंतपाती उत्कर्ष की ही अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त करने की ही कामना है, तो भी इन्हीं साधनों का जरूर अनुष्ठान करना है, इसे किंच इत्यादि से कहा जा रहा है। जैसे श्रेय प्राप्ति हेतुत्व है कर्म में, ऐसे अभ्युदय प्राप्ति हेतुत्व भी है, इसे कह रहे हैं। तो 12वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। तो देवा वह यानी युष्मभ्यम इष्टान भोगान दास्यन्ते, देवा का विशेषण है यज्ञ भाविता। तो यज्ञ से भावित यानि संतुष्ट किए गए जो देवता है, तो यज्ञ से संतोषित देवता आप लोगों को आपके अभीष्ट जो भोग है वह प्रदान करेंगे। तो देवताओं के द्वारा प्रदत्त जो भोग है, मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह देवताओं को समर्पित करके फिर देवताओं का प्रसाद उसे बना करके ग्रहण कर लें। और यदि ऐसा नहीं करता, देवताओं के द्वारा प्रदत्त भोगों को केवल अपने इंद्रियों की रुचि की पूर्ति के लिए मात्र प्रयोग में लाता है, तो उसे कह रहे हैं कि वह चोर के तरह चोर है। तै उत्तरार्ध में तै ही दत्तान येभ्य अप्रदाय यो भुंते स स्तेन एव। तो तै ही दत्तान यानि यज्ञ से भावित देवताओं के द्वारा प्रदत्त जो इष्ट भोग है, पदार्थ है, उन्हें देवताओं को निवेदित किए बिना अने बिना भोग लगाए ही यह भुंते केवल रसन इंद्रियादि की पूर्ति के लिए मात्र स्वयं खाता रहता है। तो सस्तेन एव वह देवताओं के धन का अपहारी है, चोर है। देवताओं ने प्रदान की हुई वस्तुओं को देवताओं को निवेदित करके न भोगना एक प्रकार से देवताओं की चोरी करना है। तो भाष्य है थोड़ा कि इष्टान यानि अभिप्रेतान भोगान ही वह यानी ईष्मभ्यम देवा दाश्यन्ते वितरिष्यन्ति स्त्री पशु पुत्रादिन यज्ञ भाविता। तो तुम्हारे जो अभिष्ट स्त्री पशु पुत्रादि भोग हैं इन्हें तुम्हें प्रदान करेगी यज्ञ से संतुष्ट हुई देवताएं। और तई ही देवई ही दत्तान भोगान, देवताओं के द्वारा प्राप्त जो अभिष्ट पदार्थ हैं वे अप्रदाय यानि अदत्वा अर्थात आनिर्ण्यम अकृत्वा, आनिर्ण्यम का अर्थ है ऋण रहित किए बिना, आनिर्ण्यम अकृत्वा। आनिर्ण्यम का तो अर्थ है ऋण रहित और अकृत्वा का अर्थ है किए बिना। तो ऋण रहित किए बिना भोगता है तो ब्याज चढ़ता ही जाएगा ना उस पर। तो ये भ्यो देवेभ्य अदत्वा, ऐसा ये सर्वनाम है देवताओं का परामर्शक। तो यो भुंगते यानी स्वदेह इंद्रियाणी एव तर्पयति, देवताओं के द्वारा प्रदत्त भोगों से अपनी इंद्रिया तथा देह का ही संपोषण करता है। स्तेन एव यानि तस्कर एव स, वह तो तस्कर है यानि देवादि स्वापहारी, देवादि के स्व यानि धन का अपहरण करने वाला। स्व शब्द यहाँ धन का वाचक है। आगे हैं, ऐसे लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो दोनों का देवताओं के कृपा से प्राप्त जो पदार्थ हैं उनसे अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन करने के बाद जो देवताओं के प्रसाद स्वरूप शरीर को चलाने के लिए भोग ग्रहण करता है वो तो नित्यानित्य वस्तु विवेक की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष है उससे रहित हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है उसका। और जो केवल शरीर इंद्रिय की पुष्टि के लिए देवताओं की आराधना किए बिना देवताओं की कृपा से प्राप्त पदार्थों का भोग करता है वह नित्यानित्य वस्तु विवेक का जो प्रतिबंध है उसको और दृढ़ करता जा रहा है, पुष्ट हो जाता है और बढ़ता है, वृद्धि होती है नित्यानित्य वस्तु के वस्तु विवेक के प्रतिबंधों की वृद्धि होती है। ऐसे दो बताए जा रहे हैं, पूर्वार्ध में बताए जा रहे हैं जिनके नित्यानित्य वस्तु विवेक में प्रतिबंधक पापों की निवृत्ति होती है ऐसे लोग, उत्तरार्ध में बताए जा रहे हैं जिनके नित्यानित्य वस्तु विवेक के प्रतिबंधकों की मात्रा बढ़ती है, पुष्ट होते हैं प्रतिबंध ऐसे लोगों को, तो ये पुनः इत्यादि से। तो 13वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। तो यज्ञ शिष्टासिनः तो यज्ञ हैं देवताओं को संतुष्ट करने का साधन, पितरों को संतुष्ट करने का साधन पितृयज्ञ, और ऋषि यज्ञ स्वाध्याय। तो ये इन यज्ञों में देवताओं के प्रसाद स्वरूप प्राप्त जो संसाधन हैं उनका उपयोग कर रहा है यज्ञ का निर्वर्तन करने के लिए। और यज्ञ निर्वर्तन से अवशिष्ट जो भोग हैं उसे कहा जाता है यज्ञशिष्ट। यज्ञ में जितनी सामग्री उपयोग में आनी है उससे बची हुई सामग्री वो है यज्ञशिष्ट, और उसी उसको अमृत कहा गया है शास्त्र में। यज्ञशिष्ट अमृत होता है, और उसी यज्ञशिष्ट शब्दित अमृत का अशन करना जिसका शील है स्वभाव है जिनका, उन्हें कहा जाता है यज्ञशिष्टा शिनः। का मतलब अमृत पान करना ही जिनका स्वभाव है, यज्ञशिष्टासी है अमृत पान करने वाले, करना जिनका स्वभाव बन गया है। और अमृत पान माना जाता है यज्ञ से अवशिष्ट सामग्री को, यज्ञशिष्ट सामग्री को वो अमृत है, और उसी को खाना जिसका स्वभाव है। ऐसे जो होते हैं उनका वो स्वभाव क्या करता है, तो सर्व किल विषय ही मुच्यन्ते, उनको नित्यानित्य वस्तु विवेक में प्रतिबंधक जो पूर्व जन्म में किए गए दुरित हैं, किलविष हैं, पाप हैं, उनसे मुक्ति दिलाता है। प्रारब्ध तथा संचित गत दुरित का क्षय करता है, पाप का प्रतिबंधकों को दूर करता है। यही अशुद्धि है चित्त की, तो चित्त की अशुद्धि को मिटाता है, वे शुद्ध चित्त हो जाते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक की साधन भूता जो चित्त शुद्धि है उससे संपन्न होता है। और इनसे विपरीत है दूसरे, ये आत्मकारणात् पचंती, जो पूर्वार्ध में कहे गए हैं वे भी भोजन बनाते हैं, और उत्तरार्ध में जो कहा जा रहा है वे भी पचा रहे हैं यानी भोजन पका रहे हैं। पचंती यानी उनके घर में भी भोजन बनता है, लेकिन उनके घर में भोजन बनता है अतिथियों के लिए, अतिथि देवो भव, और देवताओं को भोग लगाने के लिए, और गोग्रास आदि इन सब चीज़ों के लिए, और उनसे बचा हुआ वो सब करके बचा हुआ वो यज्ञशिष्ट है। और उस यज्ञशिष्ट का स्वयं फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने के लिए वो भोजन बन रहा है पूर्वार्ध में, जिनकी चर्चा हुई यज्ञशिष्टासी करके उनके घर में, और उत्तरार्ध में हैं वे भी भोजन बना रहे हैं। ये पचंती, लेकिन किसके लिए, तो कहते हैं आत्मकारणात्। यहाँ आत्मा है कार्यकरण संघात, और कार्यक्रम संघात को पुष्ट करने के लिए न तो अतिथि देव है न तो इंद्रादि देव है न तो वेदों ने बताए हुए जो पंचदेव हैं उन पंचदेवों को भोग लगाने के लिए भी नहीं, अतिथि देवताओं को संतुष्ट करने के लिए भी नहीं, पशु यज्ञ संपन्न करने के लिए यानी गोग्रास आदि के लिए भी नहीं, लेकिन केवल अपने कार्यक्रम संघात की पुष्टि के लिए, रुचि की पूर्ति के लिए जो भोजन बना रहे हैं। कहते हैं ते भुंजते, वे खा रहे हैं। दिख तो रहा है कि अन्न खा रहे हैं, लेकिन भगवान कहते वे अन्न नहीं खा रहे हैं। अघम भुंजते, ते तु अघम भुंजते, वे तो पाप खा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। देवताओं के द्वारा प्राप्त हैं भोग उनको, और वो देवताओं को निवेदित किए बिना स्वयं खा रहे हैं, तो देवताओं की चोरी कर रहे हैं। पहले कहा ना स्तेन एवस, देवतादि स्वापहारी हैं, देवतादि के धन का अपहरण कर रहे हैं। तो देवतादि तो जो चोरी का धन है और उससे प्राप्त आहार है, वो दिखता तो आहार है लेकिन शास्त्र की दृष्टि में वो पाप ही है। इसलिए कहते हैं अघम भुंजते, ते अघम भुंजते। और स्वयं कैसे हैं तो पापा, पाप शब्द से मत्वर्थीय अच प्रत्यय होकर के पाप शब्द बना, तो पापा का अर्थ है पापिना, तो स्वयं भी पापी हैं, चोर हैं, तो चोरी तो पाप है, तो स्वयं पापी हैं और पाप ही खा रहे हैं। तो पहले से ही पापी हैं और पाप खाएंगे तो और पाप बढ़ेगा ही, और पाप ही हैं अंतकरण की अशुद्धि, तो अंतकरण की अशुद्धि और बढ़ेगी, पुष्ट होगी। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक वहाँ अंकुरित नहीं हो पाएगा ऐसे अंतकरण में। भाष्य है देव यज्ञादिन निर्वर्त्य तत्सिष्टम अशनम अमृताख्यम अशितुम शीलम एशांते यज्ञशिष्टासिनः संत। तो यज्ञ शिष्टासिनः पद की व्याख्या है ते, यहाँ तक एशांते, यहाँ तक वो विग्रह है। तो यज्ञ शिष्ट शब्द का अर्थ कर दिया पहले, देव यज्ञादिन निर्वर्त्य, देव यज्ञादि में आदि शब्द से ग्राह्य है अतिथि यज्ञादि, नर यज्ञादि, ब्रह्म यज्ञादि ये सब, और उनका निर्वर्तन करके तत्शिष्ट यानी देव यज्ञादि का अनुष्ठान करने के बाद उसमें उपयोग में लाने के लिए जो सामग्री है वो उतनी सामग्री उपयोग में ले आए, तो ये हो गया देवताओं को देवता के द्वारा प्रदत्त इष्ट भोगों को निवेदित करना, और जो बच गया है उनको फिर देवताओं के प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। तो जो बचा है उसे कहा जाता है अमृत, तत्शिष्टम आशनम यानि जो प्रसाद है भोजन है वो है अमृताख्य, वो अमृत है शास्त्र की दृष्टि में, और देवताओं को निवेदित किए बिना बनाए गए जो 56 प्रकार के भोग वो पाप है, उतने प्रकार का पाप है, और ये अमृत है। और अमृताख्यम अशितुम शीलम येषाम, और वह अमृत नामक भोजन करना जिनका शील है, स्वभाव है, वे हैं यज्ञ शिष्टासिनः। तो मुच्यन्ते सर्व किल्विषयी यानि सर्व पापैः, तो सभी पापों से उनको मुक्ति मिलती है जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक है। वे कौन से पाप? सर्व पाप शब्द से ग्राह्य कहते हैं चुल्यादि पंच सुना कृतई ही प्रमाद प्रमाद कृत हिंसादि जनितैश्च अन्नै पापै मुच्यन्ते। ऐसा लगा सर्व पाप शब्द से ग्राह्य पापों को लिया जा रहा, जिन पापों से मुक्ति मिलती है उनका स्पष्टीकरण है। चुल्यादि पंच सुना होते हैं, गृहस्थ को पंच सुना लगते हैं, चूल्हा जलाते हैं तो लकड़ी आदि में जो कीड़े आदि होते हैं वो मर जाते हैं अज्ञान वशात, और कई बार रात्रि में जब चूल्हा जलता है तो पतंगे आकर के उसमें गिर जाती हैं, तो वे मरती है तो चूल्हा जलाने वाले को तो उसका पाप लगेगा ही ना, उसे कहा जाता है एक सुना पंच सुना में से पंच सुना। और झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते समय भी जो जमीन पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं कभी मर जाते हैं अज्ञानवशात, तो वो भी होता है एक मार्जन निमित्तक पाप, जमीन का मार्जन कर रहे हैं उससे पाप हुआ। गर्मी के दिनों में हंडी में पानी भर करके रख दिया मिट्टी के पात्र में, वहाँ चीटे हो जाते हैं और ऐसे थोड़ा झुका करके पात्र को बड़े पात्र को लेते हैं तो दब जाते उसके नीचे मर जाते हैं, तो उससे पाप होता है, वो तीसरा पाप है। और पहले तो घर में ही वो हाथ की चक्की से आटा आदि पीसा जाता था ना, गेहूँ जो भी जिसका धान है अनाज, तो उसमें जो घून आदि लगते हैं वो कभी काज जाते हैं कीड़े उसके साथ, गेहूं के साथ कीड़े भी पिसते हैं ना, तो उससे पाप लगता है, वो है पेशन निमित्तक पाप। उलूखल में डाल करके कई एक चीजें कूटनी पड़ती हैं तो कूटते समय कभी कभी कोई कीड़ा आदि वो उसके सिर पर ही पड़ जाता है मुसल मर जाता है, तो उससे पाप लग जाता है कंडन निमित्तक पाप। इस प्रकार ये पंच सुना है और इन पंच सुनाओं से होने वाला जो पाप, उन पापों से मुक्ति मिलती है जो यज्ञ शिष्टाशी होते हैं उनको। सुन पाप का पर्याय है, पाप के हेतु को बताने के लिए, जिनसे पाप होता है वो। और प्रमाद कृत हिंसादि जनित, प्रमाद आदि के कारण जो हिंसादि हुई और उनसे होने वाले जो पाप बाकी, उन पापों से भी मुक्ति मिल जाती है जो यज्ञ शिष्टाशी होते हैं उनको। पहले जो ये पंच सुनादि उनसे हुए हैं, प्रमाद कृत हिंसादि हुए हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। यही नित्यानित्य वस्तु विवेक चित्त में नहीं होने देते, वो प्रतिबंधक हट जाएंगे, ज्ञानाधिकार आ जाएगा, ज्ञानाधिकार प्रयोजक जो साधन चतुष्टय हैं उससे संपन्न होगा। तो ये पूर्वार्ध की व्याख्या हुई, उत्तरार्ध की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि ये तु आत्मं भरयः। आत्मं भर कहा जाता है जो स्वयं के कार्यक्रम संघात को ही पुष्ट कर रहा है, स्वयं के शरीर इंद्रियों की पुष्टि ही जिसके जीवन का उद्देश्य है। हाँ नहीं नहीं, गृहस्थ उसमें लिखा ही है पंच ये पाप जिसमें संभव है उसका। सन्यासी तो इससे ऊपर उठता है, वैराग्य पूर्वक सन्यास जिनको जिनका हुआ है तो वो तो नित्यानित्य वस्तु विवेक से संपन्न है। और ये पंच सुना जनित पाप जो है वो नित्यानित्य वस्तु विवेक के प्रतिबंधक होते हैं। वो जब तक रहेंगे तब तक संसारासक्ति रहती है। यदि वैराग्यवान है तो वो समझना चाहिए कि ये नहीं है पंच सुना। तो भुंजते ते त्वगम पापा, इसका व्याख्यान है ये तु आत्मं भरय ते तु अघम याने पापम स्वयं अपि पापा ये पचन्ति याने पाकम निर्वर्तयन्ति। आत्मकारणात याने आत्महेतु, कहते हैं जो अपने लिए मात्र भोजन बना रहे हैं, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव इत्यादि शास्त्र कहता है कि अतिथ्यादि यूं का देवतादि के तरह आदर होना चाहिए। और जिस गृहस्थ के यहाँ इन सब के लिए भोजन न पक करके केवल अपने ही परिवार के लिए भोजन बन रहा, और कभी आए कोई अचानक तो उनको बहिरंग लौटाया जा रहा है, खाली हाथ लौटाया जा रहा, तो उनकी स्थिति भगवान कह रहे हैं कि वे भले ही बहुत रुचिकर भोजन पका करके खा रहे हैं, ऊपर तो दिख रहा है बड़ा रुचिकर भोजन अनेकों प्रकार का, लेकिन प्रत्यक्ष में शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो वो पाप ही है, पाप खा रहे हैं। तो ते अघम यानि पापम भुंजते, और स्वयं भी पापा हैं का मतलब पापाचारी हैं, पहले से पाप से संपन्न हैं और उसमें वृद्धि कर रहे हैं, पाप की कमाई कर रहे हैं। तो इस हेतु से भी एक प्रकार से निश्चित हुआ प्रजापति की आज्ञा का पालन करना, प्रजापति की हम संतान होने के कारण हमारा कर्तव्य है। और प्रजापति की आज्ञा है कि उत्कर्ष का हेतु हो तो कर्माधिकारी को कर्म करना ही चाहिए। उत्तम कोटि की संतान माना जाता है, भागवत में चार प्रकार की संतान बताए न, पुत्र बताए हैं, उत्तमस चिंतितम कुर्यात् प्रोक्त कार्यस्तु मध्यमः, अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्ता उच्चरितम पितुः। तो कहते हैं चार प्रकार के पुत्रों में से उत्तम कोटि का पुत्र वो है जो अपने माता पिता के मन में आई हुई बात को बिना उनकी आज्ञा के करता है, स्वयं वैसा परिवर्तन करता है अपने आप में कि हमारे माता पिता चाहते हैं ऐसा हमारा बच्चा हो, ऐसा ऐसा करे, ऐसा ऐसा ना करे, और बिना कहे समझ लिया माता पिता का भाव वैसा ही कर रहा है, और जैसा नहीं चाहते वैसा नहीं कर रहा है, उत्तम कोटि का पुत्र है। राम जी को दशरथ ने मुख से कहा नहीं, किसी अन्य से ज्ञात हुआ, लेकिन निषेध भी नहीं किया उन्होंने दशरथ ने, तो समझ लिया कि वो प्रेम वशात नहीं कहना चाहते, लेकिन यही चाहते हैं कि मैं वर्य को वैसा ही किया, उत्तम कोटि के पुत्र हैं। मध्यम होता है, नहीं समझ में आए भाव तो कह देते हैं माता पिता, तो उनकी बात को बहुत श्रद्धा से ले करके वैसा ही अपनाते हैं, वैसा ही करते हैं। तो प्रोक्त कारिस्तु मध्यम, वो मध्यम कोटि का पुत्र है। और तृतीय कोटि का होता है अधम कोटि का, अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। माता पिता कह रहे हैं और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए लोक लज्जा से माता पिता की बात को मान करके वैसा करता है, वो तीसरी कोटि का माना जाता है अधम। और चौथा है वो तो माता पिता का एक प्रकार से मलमूत्र मात्र है, अकर्ता उच्चरितम पितु, उच्चरित कहते हैं मलमूत्र को। तो हम भी प्रजापति की संतान हैं हम लोग, और प्रजापति ने कहा है अनेन प्रसविष्यध्वम एषो तुष्ट कामधुक, प्रजा को बना करके प्रजापति ने, और प्रजा से मुख्य रूप से अभिप्रेत है शास्त्राधिकारी मनुष्य। तो मनुष्य को प्रजापति ने यानी ब्रह्मा जी ने कहा है कि इससे देवताओं को संतुष्ट करो और देवताओं के संतोष से अपने श्रेय को प्राप्त कर लो, ये प्रजापति की आज्ञा है। प्रजापति के उत्तम कोटि के पुत्र माने जाएंगे जो कर्माधिकारी होते हुए प्रजापति की आज्ञा का पालन करके यज्ञशिष्टासी बने हैं, वो प्रजापति के उत्तम कोटि के पुत्र हैं। वे प्रजापति ने जैसे कहा है परस्परम भावयन्त श्रेय परमावाप्स्यत, उसको प्राप्त कर लेता है, ये कहा गया। और भी एक हेतु बताया जा रहा है यज्ञ की कर्तव्यता में, यज्ञ यानी कर्म की कर्तव्यता में। तो 14वें श्लोक के अवतरण में ये सब कहा जा रहा है। इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम्, च शब्द है पूर्व में बताए गए जो हेतु हैं उनका परामर्शक, उनका समुच्चय। तो पूर्व में जो हेतु बताए उन हेतुओं से कर्म की कर्तव्यता कर्माधिकारी में सिद्ध होती ही है, और इतः शब्द बता रहा है वक्षमान हेतु से भी कर्माधिकारी का कर्म कर्तव्य सिद्ध होता है। वो वक्षमान हेतु है जगत चक्र प्रवृत्ति हेतु ही कर्म। तो कर्म में जगत चक्र प्रवृत्ति हेतुत्व, मनुष्यों के द्वारा किया जाने वाला जो कर्म है वह जगत चक्र के प्रवृत्ति का हेतु है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा प्रवर्तित जो ये जगत का चक्र है उसे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने में सहायक बनना मनुष्य का कर्तव्य है। इसे तीन श्लोकों से भगवान कह रहे हैं, 14, 15, 16। इस पर चर्चा हम लोग कल कर सकते हैं।